सकल तब विलास, कर्म सकल तब विलास, कर्म सकल तब विलास, कर्म सकल तब विलास, कर्म सकल तब विलास, लोक अहम केवल हास, कर्म सकल तब विलास, लोक अहम केवल हास, कर्म सकल तब विलास। हस्ती किच बीच डारो, हस्ती किच बीच डारो, हस्ती किच बीच डारो, पंगु पार गिरी साहस, हस्ती किच बीच डारो, पंगु पार गिरी साहस, ब्रह्म पद पे कोई बैठारो, ब्रह्म पद पे कोई बैठारो, पते तो हत उलास, कर्म सकल तब विलास, कर्म सकल तब विलास, लोक अहम केवल हास, कर्म सकल तब विलास। यंत्र बद कीनी मोह, यंत्र बद कीनी मोह, यंत्र बद कीनी मोह, चलत करो नव प्रकाश, यंत्र बद कीनी मोह, चलत करो नव प्रकाश, तू धरनी देह मानी, तू धरनी देह मानी, फैलाओ चौदिस उजात, कर्म सकल तब विलास, कर्म सकल तब विलास, कर्म सकल तब विलास, रथ समान मोहि बनाए, रथ समान मोहि बनाए, रथ समान मोहि बनाए, रथ समान मोहि बनाए, चलावो हाथ तुमरे रास, रथ समान मोहि बनाए, चलावो हाथ तुमरे रास, करो कर्म अपनी भार, करो कर्म अपनी भार, पूरो सकल जग की आस, कर्म सकल तब विलास, कर्म सकल तब विलास, लोक अहम केवल हास, कर्म सकल तब विलास, कर्म सकल तब विलास, लोक अहम केवल हास।